cum me mântăr la jurmă incinta imu tanta părna cu să sali i tu să nu rugi oată la cu săraca mângângam gengi să ti acu mohon jangan jadikan semua ini alasan kau menyakitiku meskipun cintamu tak hanya untukku tapi cobalah sejenak cintaimu.